The Hold című film, az a film, amely a David Bowie fiának, a Duncan Jonesnak a rendezése. Egy különleges film, azért is különleges, mert egy monodráma, miközben nem monodráma. Egy szereplős film, miközben több szereplője van. És ezt csak akkor értitek meg, hogyha megnézitek a filmet. Ez a film szerintem minden idők legjobb science fictionjei közé kell, hogy iratkozzon, mert ott a helye a sci-fi nagykönyvében. Azt gondolom, hogy ebben egyetértünk Szabolcsal, és itt végre konszenzus áll be az utolsó fél órára. Nem vagyok éppen ilyen nagykönyves hangulatban, de biztos, hogy egy nagyon jó sci-firől van szó. Szabolcs részéről ez egy szuperlatívus. Azt tudjátok, hogy a Szabolcs... Engem néha nagyon elragad a hangulat, de épp most nem. Nagyon-nagyon jó filmről van szó szerintem, és pár szót azért mondjunk róla, aki még nem látta, csak hogy miről is van szó. Mi szerint a Holdon van egy... Lunar Alliance szintén... nevű cég, amely a Holdon nyersanyag, a Holdon egy új energiaforrás találtak, ami ellátja az egész bolygót árammal, ezért a földbolygó egy csodálatos hely lett, ez a jövő, na ez egy pozitív jövő, amelyben tudjuk jól, hogy az energia a minden. Ezért aztán, hogyha sikerül megoldani az egész világnak az energiaellátását, akkor a világra ráköszönt a jólét. És ez a jövőnk, a Holdon, ez a bizonyos Lunar INC, az, amely kitermeli azt az anyagot, amely egy meglehetősen veszélyes anyag. És az ezt nem tudjuk szerintem anyag. Egyébként. Ez eleinte nem egyértelmű. De végén is egyértelmű. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, szerintem hogy... nem. Csúnyan megbetegszik a hősünk. Nem tenne jót akkor az egészségre. Nem azért, hanem mert ennyi, hanem, igen, ennyi van benne. Ennyi esélyt kapott az életre? Így van. Adosságai miatt. Hogy még erről beszéljünk, hogy csak hogy mi, tehát hogy van egy felszíni fejtésben, gyakorlatilag a Hold felszínén hatalmas kotrógépek valamit kotornak, ami a földre leszállítva egy milliomod része annak, tehát egy-egy palack lemegy néha, abban van a energiaforrás. És van egy bázis a Holdon, ahol egyetlen egy ember felügyeli ezeket a gépeket, és eddig kamaradrámákról beszéltünk, most itt egy monodrámáról van szó. Tulajdonképpen ennek az egyetlen embernek a konfliktusai önmagával, a saját helyzetével, kiszolgáltatottságával eladják a film szembel. Igen, hogyha valaki ilyen, tehát itt egy nagyon zárt tér, nagyon zárt személyiség, nagyon-nagyon olyan filmről van szó, ahol a nézőnek tényleg be kell lépni abba a hangulatba, és ezt a film egyébként maximálisan támogatja is. És szolgálja az élményt, amely egyedülállóan elidegenítő, végtelenül nyomasztó, és az a fajta magány. Én azt gondolom, hogy az a forradalom, amit a Space Oddity című David Bowie szám jelentett 35 évvel ezelőtt, az a forradalom a jelen művészetében, társművészeti ágában, az a Duncan Jonesnak, a David Bowie fiának a Hold című filmje. Az a kozmikus magány, amely az emberre az űrben vár, és amely az emberi nemtől, vagy az emberi fajnak a misztériumától megfosztott, sorozatgyártott ember jövője. Az a rettenetesen nyomasztó egzisztenciális kiszolgáltatottság, ami az emberiségre várhat a jövőben, az ebben a filmben olyan elementáris erővel csap pofán, hogy el se tudjátok képzelni azt. a Clint Mansellnek a zenéjét halljátok. Ritka az, hogy a tökéletes rendezéshez, tökéletes forgatókönyvhöz, tökéletes játék és tökéletes zene rendelhető. Ugye a Clint Mansellről jól tudjuk, aki a többek közt a Forrás, valamint a Requiem egy álomért és egyéb filmek zeneszerzője. Hát itt is tökéletes a zenei aláfestése a filmnek, csak úgy, mint az imént említett filmek esetében. Csak miközben az előbb mondtad, hogy itt olyan, tehát hogy ha jól emlékszem, forradalmat emlegettél egy kortárs művészeti ágban, és azt mondtad, hogy olyan megfogalmazás ez, ami még sohasem volt az ember magára hagyatottságának, akkor éreztem azt, hogy én pusztán ezért nem voltam nagykönyves hangodban, mert tehát szerintem ez egy szuper jó kis film, de ez azért nem igaz, amit mondtál. Tehát az elragadottságra nincs szükség, hiszen ha valami a sci-fi tradíciónak a gerince, akkor az ez a toposz. Hogy a jövőben az ember kiszolgáltatottan a hatalmi erők, a cégek, a nem tudom, politikai erők. És itt talán nem ez történik? De ez tele van vele a sci-fi irodalom, kezdve például az Alien című filmmel, és könyvben, ami erről szól. Philip K. Dicknek az összes könyvéről, igen, és az írott sci-fi irodalom 85%-ának ez a toposz. Hát világos, de maga ez maga a sci-fi, ezért szeretjük a sci-fit. Egy sci-fi attól jó, hogyha ezt az élményt erőteljesen hozza át úgy, hogy az ember beleborzong. Én ezért csak annyit mondok, hogy soha még ilyen erős megfogalmazása nem volt ennek a témának, ez talán egy kicsit túlzó. Mindenkor a magáit érzi nagyon erős, de ez egy szuper kis megfogalmazása. Itt az egzisztenciális magány az, ami az elementáris. Szerintem itt nem fogjuk tudni egy kicsit spoilerezés nélkül megúszni. Egész biztos, hogy nem fogjuk tudni, úgyhogy arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy akik szűz aggyal szeretnék megnézni a Hold című filmet, azok most kapcsolják ki a rádiókészüléket, aztán majd kapcsolódjanak vissza, hogyha ennek a műsornak vége van, mert nem fogjuk tudni garantálni nektek azt, hogy erről a filmről spoilerezés nélkül beszéljünk, mert erről a filmről nem lehet spoilerezés nélkül beszélni, mert itt a csattanója a filmnek, az nem a film végén következik, mert a film végén is van egy drámai fordulat, amit nem fogunk leleplezni most, hanem a filmnek már a nem tudom én egy harmadánál beáll az ideg az emberi pszichébe, meg beáll a filmnek az alaphelyzete, az alapélménye, amelyben a hősünk szemben az ő magánya az társas magánnyá válik, vagy hát ezt nehéz is így megfogalmazni, úgyhogy mostantól kezdve a filmet spoilerezni fogjuk, arra kérünk titeket, hogyha nem akarjátok tudni, hogy ebben a filmben mi az igazi dráma és az igazi szorongató koncepció, akkor most azt ne hallgassátok. Mert itt szembel csak annak az illúziójával bír, hogy ő szembel, mert nem az, és sosem volt az. Sam, új üzenet érkezett a Földről. Ó, basszus. Üdvözöljük, Sam. Jobban érzi már magát? Javul az állapota? De remélem sokat pihen, Sam maga csirkefogó. Élvezze, amíg lehet, jó híreink vannak. Meg kellett szakítanunk a Jupiter programot, így felszabadult néhány emberünk. Ezáltal soron kívül biztosítunk önnek egy mentő alakulatot. Az Eliza mentő alakulatot. A csapat az elmúlt két hónapban a Goliath 19-en dolgozott. Megközelítőleg 14 óra múlva érkeznek meg. Bizonyára örül a hírnek. Hamarosan ismét dolgozhat. Addig viszont csak lazítson. Pihenjen. Kitartás, Sam. Üzenet vége. Mentő alakulatot küldenek, de vajon miért? Úgy vélték, képtelen vagyok megjavítani az elakadt bányagépet. Akkor visszamegyek. Én végeztem. Mi van? Komolyan azt hiszed? Igen, szerződésem van, én hazamegyek. Csak egy rohadt klón vagy, nincs neked semmi. Hazamegyek és kész. Hazamegyek. Nem mész te sehová. Túl régóta vagy már itt, öreg. Megbomlott az elméd. Azt hiszed, hogy tesz fehér neműben vár téged a kanapi? És mi van az eredeti szemmel? He? Én vagyok az eredeti szem! Az eredeti szemmel! Hey, én! Én! Görti! Én klón vagyok? Nem vagy éhes? Nem kellene így felhúznod magad. Egy csónakban evezünk, seggfej. Szerinted mi van a többi klónnal? Mi? Talán nem mi vagyunk itt az elsők. Te mondtad, hogy azok a makettek már itt voltak, amikor megérkeztél. Ki kezdte? Talán mások is vannak még itt. Vajon, hogy kerültem ide olyan gyorsan, a baleseted után? Ez nem küldhettek baromság. A központból. Nem volt rá idő. Biztos itt voltam már. Nem értem, mit akarsz ezzel. Miért tennék? Ez nevetséges. Lehetetlen. Lefogadom, hogy van itt egy titkos helyiség. Titkos helyiség? Igen. Miért ne lehetne? Úgy látszik, neked bomlott meg az elméd. 3 éve vagyok itt ember, a bázis minden zugát ismerem, még azt is tudom, hogy mennyi kosszorult a fal repedései közé. Miért tennék? Mi az indíték? Nézd, ez egy vállalat, igaz? Vannak befektetői, meg részvényesei, és így olcsóbb. Miért áldoznának időt és pénzt az új személyzet kiképzésére, ha néhány tartalék is elvégezheti a melót? Ez a hold távolabbi oldala, hiszen még a műholdas kommunikációt sem hozták rendbe. Te ezt tudna róla. Hé, elmondta Zsebetó, volna. Ébresztő. Tényleg azt hiszed, hogy törődnek velünk? Hülyére vesznek minket. Te ezt elmondta volna, ha így lenne. Hagyd már abba! Csak ülsz itt duzzogva, mint valami durcás kiskamasz. Jézus Mária. Ébresztő! Biztos, hogy van itt egy helyiség, amiről mi nem tudunk. És én megtalálom. Akkor talán az elásott kincset is megleled. Most, hogyha még itt vagytok a rádiókészülékek mellett, kedves hallgatók, akkor olybá vesszük, hogy kíváncsiak vagytok a film alapkoncepciójára, amely... Vagy már láttátok. Vagy már reméljük, hogy már láttátok a filmet. Ez a film, ez Sam Bellről szól, úgyhogy Sam Bell nem játszik benne egy percet sem, Sam Bell nem tűnik fel, Sam Bell a Földön van, jó esély van rá, hogy Sam Bell soha életében nem járt a Holdon. Sam Bell ennek a cégnek, ennek a Lunar Industriesnak eladta az ő klónjait, az ő genetikai állományát, és engedélyt adott nekik, hogy sorozatgyártsák az ő klónjait. Vagy ellopták, vagy nem tudjuk ezt igazából. Egy dolgot tudunk, hogy ebben a bányában ez a bizonyos egyetlen ember, aki felvigyáz a rendszerre, három évente újra termelt klón. Igen. És az tényleg fájdalmasan megjelenik, hogy amikor ő befekszik már súlyos betegen mindig a 3 év végén, hogy ő most akkor megy haza, akkor valójában egy krematóriumba fekszik, ahol ennyi idő alatt őt elhamvasztják, és születik újra az új klón. Pontosan. Ez, igen. Na jó, hát ez rettenetes. Ez rettenetes. És ez, de amíg ő erre ott rájön. És ahogyan az egyik klón a másikat meggyőzi erről. A 3 évvel fiatalabbik, a 3 évvel idősebbet. Aki már nagyon-nagyon beteg. És utána belenéz az archívumba, a fedélzeti számítógép Görti segítségével, és megtekinti az archívumban az őt megelőző klónoknak a búcsúját a fedélzettől, mindegyik azzal a reménnyel feküdt bele a kapszulába, hogy ő egy kapszulába fekszik, nem pedig egy krematóriumba. És mindegyik halálos beteg volt már, tehát mindegyik vért hányt már. Nem igazán tudjuk, hogy miért. Lehetséges, hogy azért, mert ez az anyag, amit ott kibányásznak a hold felszínéről, az nagyon-nagyon veszélyes anyag, és hogy ez mérgezte őt 3 év alatt annyira, de az is lehet, hogy ezeket a klónokat egyszerűen 3 éves időtartamra gyártják. És 3 év alatt elhasználódik, és akkor jöhet az új. Miért nem éri meg 30 évre vagy 300 évre gyártani egy ilyen klónt? Mert nyilvánvalóan nincs az a klón, amely 30 évig akar egy holdbázison dolgozni, motiválni kell őt azzal, hogy 3 év, aztán hazamehet és boldogan élhet abból a pénzből, mindegyik klón embertudattal dolgozik és él 3 éven keresztül azon a bolygón, mert rátöltik mindig és újra meg újra az eredeti Sam Bellnek a tudatát, az eredeti Sam Bellnek a pszichéjét és az emlékeit. Görti, én tényleg klón vagyok. Mikor ideérkeztél a Sarangra, balesetet szenvedtél. A gyengélkedőben tértél magadhoz. Enyhe agyrázkódásod és emlékezetkiesésed volt. Megfigyelés alatt tartottalak. Erre emlékszem, igen, ez megvan. Sam, nem volt baleset. Akkor ébresztettelek fel. Ez az általános eljárás minden új klónnál, hogy megvizsgálhassam a mentális és az általános fizikai állapotukat. A genetikai rendellenességek és a DNS kettőzéssel járó esetleges hibák komoly hatással lehetnek. Mi van Tesszel, és mi van Eve-vel? Beépített emlékek, Sam. Az eredeti Sam Bell átmásolt és szerkesztett emlékei. Sem már sok idő eltelt az utolsó étkezésed óta. Készíthetek neked valamit? Itt a Pitch Black című film kapcsán én azt mondtam, hogy egy nagyon jó kiegyensúlyozott film, és szerintem itt is ezért tetszett nekem különösen, mert hogy jól egyensúlyban volt tartva ezek a lelki konfliktusok, nem volt el technikai feature-ökkel, meg látvánnyal tele, abszolút nem volt ez a film. De mégis nagyon jó kis tárgyakat gyártottak a filmhez. Maga Gerti, ő az a mesterséges intelligencia, aki ott lakik szemmel együtt, és ő valójában egy ilyen a falba rögzített sineken mozogni képes, ilyen old school, tehát egy bármelyik Apple termék jobban néz ki. Igen, tök béna. Igen, elég béna, és de vannak benne szép mozdanatok, például az nekem valahogy hiteles volt, hogy ott van a fiatal klón, ő egyből belátja, hogy ő klón. Mivel nem veszíthet annyit. És aki három éve ebben belegyökerezett ebbe az életébe. Hát meg abba az illúzióba, hogy most már hazamehet, neki több veszteni valója van. Hát 3 éven keresztül dolgozott azon, hogy hazamehessen végre, most már csak 2 hete van, mindjárt hazamehet. Illetve maga az, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez a Gerti, az, aki segítséget nyújt a végén. És ebben megint van valami, ez valószínűleg egy ilyen idealizált dolog, mint ahogy majd egyszer kipusztítanak minket a Terminátor forgatókönyve szerint a gépek. Ez egy más. Hogy egy gép koncepció. Nem bírja, tehát mesterséges intelligenciával sem azt a fájdalmat, amit ezeknek a klónoknak meg kell élni, ő sem bírja, és akkor ő azért van ott, hogy segítsen, és a segítő szubritinja felülírja a titoktartási szubritont, tehát megjelenik benne egy ilyen jóság. Itt arról van szó, hogy akik programozták, azok nem számoltak azzal, hogy szembel öntudatra ébred, kvázi ráébred a klónságának a tudatára, ez egy viszmajor következtében alakul így. Tehát Szembelnek sosem lett volna szabad találkozni a magával, mert az új klónt mindig csak akkor szabad felébreszteni, amikor a régi klónt már elhamvasztották. Csak hogy a régi klónt éri egy halálosnak vélt baleset, felébresztik az újat, és az új megtalálja a régit. És így ébred tudatára annak Szembel klónja, hogy ő valójában nem Szembel, hanem egy klón. Erre nem készítették fel, erre a helyzetre Gertit, a fedélzeti számítógépet, és ezért Gerti egy önellentmondásba kerül. És az önellentmondásban ő kétféle parancsot kapott, az egyik parancs az, hogy mindenben segítse Szemet, a másik az, hogy tartson titokban bizonyos információkat Szem elől. És ez a két parancs verseng Gertiben, és Gerti hoz egy ilyen döntést, hogy az az általános érvényű parancs, az, amelyik felül kell, hogy írja a többit, hogy minden tekintetben segítenie kell Szemet. És mivel minden klón Szem, ő minden klón Szemnek tekint, ezért aztán mindegyik Szemet ugyanazzal az attitűddel segíti, amilyen módon az azt megelőző klónjait. Tehát én azt gondolom, hogy ez a számítógépnek a programozásába, a processzorába belefér ez a dilemma, és nem gondolom, hogy együttérzésből teszi ezt, nem vagy tudom, fájdalomból. Nem tudom, hogy legyek itt akkor ebben a kérdésben. Én egy kicsit érzelmesebb, meg mint programozóként akkor pláne, hogy szóval szerintem ennyi férjen bele, vagy ami pont itt belefér, akkor az legyen egyfajta olyan intelligencia, valami egy érzelmi intelligencia is megjelenik a mesterséges intelligenciában, és ez a válasz, amit hoz erre a programozási, ebben a programozási vákumban, ez érzelmi intelligencia az diktálja, hogy egy ilyen jóság legyen. És ez valóban szép, és úgy, pláne, hogy Gertinek ugye nincs, tehát nincs egy műszáj, vagy valami, még van egy kicsi képernyője, ahol nem egy smiley jelenik meg, hanem egy smiley jelenik meg, ami vagy mosolyog, vagy szomorú, vagy hullámos szája, ugye könnyezik. Zavarban is néha könnyezés, és pont amikor, hogy azért vagyok itt, hogy segítsek neked, akkor az a mosolygó smiley, ez pont az a fajta ilyen minimalista szépség, ami az egész filmre jellemző, és nagyon jó egyensúlyt teremt itt már Gert is vagyok beszereplő, tehát ennyiben nem monodráma, és ő neki ez a viszonyulás a Szemhez és az ő helyzetéhez. Ez, szóval, hogy nekem ezt tetszett ebben a filmben igazán. Figyelj, nem kellett volna rád találnom. A cég utasította Gertit, hogy zárjon be, amíg te odakint vagy. És még valami, nem sokkal azután, hogy felébresztett. Hallottam, amint Gerti élő párbeszédet folytat a központtal. Élő párbeszédet? Igen. Honnan tudod, hogy élő párbeszéd volt? Onnan, hogy a felek reagáltak egymásra. A felszerelés megsérült egy napkitörés következtében. Élő volt, haver. Élő volt. Lehetetlen. A napkitörés megsütötte a műholdat. A műholdnak semmi baja. Csak nem akarták, hogy kapcsolatot teremtsünk. Átvertek minket. Kezdettől fogva hazudtak nekünk. Minden egyes szavuk hazugság. Ha a műhold rendben, akkor hogy képesek innen blokkolni a jelet? Minden működik. Talán nem a bázison belülről blokkolják a jelet. Akkor honnan? A Hold című film az egyik legjobb science fiction, amit életemben láttam. a maga drámai erejével és a maga jövőről alkotott víziójával Duncan Jones a rendező egy csapásra vált méltóvá az apjához, David Bowiehoz. Kaptunk SMS-eket. Ahol túlsó oldala ki van téve a nap korona kilökődésének, gammasugárzásának, mert a holdnak nincs mágneses tere. Ez roncsolja a DNS-t, írja Tom. Tehát, hogy ez egy fajta magyarázat arra, hogy ezek a klónok miért bírják 3 évig és nem tovább. Erős morális kérdést feszeget, ha az emberiség képes lesz majd mindenre, és csak így oldható meg a bányászat, vajon megengedhető-e klónok használata? Majd eldobása az emberiség érdekében. Itt az a kérdés, hogy a klónok részét képezik-e majd az emberiségnek, vagy sem. Mert ebben a történetben nem képezik részét, és hogy miféle morális alapon taszítjuk ki a klónokat az emberiség közül. De a végén, mintha pont ugye a legfelsőbb bírósághoz, ugye már spoilerezünk, tehát eljut a földre, sikerül elmenekülni, és ott a legfelsőbb bírósághoz kerül ez az ügye, és lehet, hogy ez az a pont, amikor a klónok is emberstátuszt kapnak. Igen. Én így álmodom tovább. Igen. Maga az alaptéma nem feltétlenül idegen a science fiction tudományos vonalától. A regolit, vagyis hőkőzet a napszél hélium-3 izotóp részét inkább elnyeli, mint a légkörrel rendelkező földfelszíni rétege. Kb. 100 futballpályányi terület 1 méter külszíni fejtéssel adna egy palack hélium-3-at. Kakult szó, fúzió. Na hát, nagyon örülünk. Elakadt a szavam. Nagyon örülünk. Jesszus, túlzások nélküli, realisztikus, intelligens mozi, forgatókönyvírónak piros pont, rendezőnek 10 pont. És Sam Rockwellnek is, tényleg és mondjuk Sam el, iszonyatosan is jó fantasztikus játéka hozza ezt a filmet. Igen, ő az, aki a Egy veszedelmes elme vallomásai című filmben is játszott, ott is kiváló volt, itt is kiváló. Itt minden a helyén van, a tökéletes zene, a tökéletes forgatókönyv, kiváló rendezés, nagyszerű főszereplő, vagy főszereplők. Hát ez a fő kérdése, ez az alapkérdése ennek a filmnek, hogy egyedül van-e ebben a monodrámában, illetve hogy monodráma-e ez a film, a Hold című film, minden ízében egy mestermű.